Edua we say obi a wo yale sunsun mu yare spiritual problem. Aha, ah yare no hunu ba bia wo. Okay. Wono a odidi, wono nso a wodanso anya kese. Ode odura na dwa ontimi na. Mi pedua yi na ma pe kronkroma na ma pe nua hodo ba ye nan ha ye kwan kwan ho. Ntimi ntimi nkasa nkomu mebre. Ya na wo kira obi wo hono ma. Wanya ne na kwan so na asan mana de fo yare fofo na so ye peno chen ye ye die na we say sa me posa e de si awiam akola wo bo brim brim na ne ma me de ne na hospital ni ye twin so firi ni hwini mu na ye twin we firi ni hwini mu na akola na ye jimifo na o ma nya din dia ma ne se nsuo ba chese ne pani nsuo mu ye say ama. Baba, or two for TV, design TV, and on a play. We have my chair while winning the trium, and then say that's wrong, or bad the end of their chair. And they are two and a more about Kumaseton or two for crew. And then opinion be an entire interview pen, and then about the kitchen combo. You say, Ninsema or chair, maybe a big tremolo, not in 7 minutes. Na afin so ekura quality information eti yempese yebema saa sem no aka ho hia se ye san so de nsem ne san abere mu bio me se bre no me twa me ho na majima bo afon krato me ba de aka na na me de ato mo so yo da fo me da sesa waje adwatwe abesi sabri me be ko na me ka kire se ya ba otumfo krom a hai kumase e bi be ka kiza a ane ya be pii ene opanyi na ya be de na dia kire no e ye konfo be ma ya be ma ono a abo ni di no de nsa no ane ato aso ana ya cha ba Zion TV GH ene ah me ji osu ahene ba apom ah jamada roma me ho ye e ho ye ho ache Papa. Me crampo ma na nwini se mba be pie mi su sei. Ah, ye ye ho ayi. Corona ye ba ye monka ye. Eh, ene ye wu o. Corona de wo se ye Pedro bi ma o. Na wo yire fri Ghana. Eh, ene ye nyira ayi. Because ene de nanana mo amamre e be kira foforo nti se ye rasi kim. Amamre no mbe kan hye. Enu nti mo ntena. Na mo corona de mo nyim fri mo so. Ye fri, ye fri. Nana, o hine ba? Obi bi sa sei. And that year, a dear Amani Bonnie, a dear Brom, Mamma Quenya Nafi, what can some crackers and a better side at was. You made us say, I'm not Patrick Cassie, Frau, a Patrick Cassie, made our see a pierful. Your framing and I come for Bema. Now be my canting, Tano come for. Baby, I'm a why a Kenya see a dream. Antoa Road, Kumasi Kenya siye jumem, Antoa Road. Na midi ya mi juma midi ya nesa mesa ya re. Na mesa buwe nipa. Na wamo nsua humbone, etata wamo anajo. Eno suma buwa wamo, ema ye hiya wa re. Emema, ye mema nusua sisi wamo trase. Ema, wasubiyo. Ema wamo hiya uwo. Emema nsua mumema ni mwaya mre. Ya wadi ya sini trase. Any award the I say, and the I am merit. Swahun, Ninin Abbey Waha, ye what dear a sloke, ye what a humbonia rebia wahanum say. It's me hanumami butui dear. Soon so made you manqua, and I may ye. Soon so made you manqua and an eye. And ye be sure, dear pan, I did kind of a man a natural nubina, ye are, because an hour and save you over catcher, man to one in my bower is so. Mwa humu awariye because you see on ya kaya kwa kwa yeti se humu awariye juma yo papers ne sani ya mani oho nana wafutu semne insembi obeka achara mune ahinta semne asobra chile bia ya ya ma ifesi sa hawe ni nano tinana sende ubi bibi ene mani isu achara ni ye hunu okwan ya be paso e betutu ya namo wo wiase we nana ye hu simfie gu yanim ya be ma wa bo we ni pawu se de be ya e beto aso na adesua na wo ho no afoforo nya mfaso e wo nkyerekyere na wo de be ma yanim meda so ahene ba saa ne ye no ya mamre ya ka ekyire na saa bread ya wo se ye san kofa ye tete nyame no a media me sumu ga na nyame dia we madam roma ya mi se ni panyi na anim ni se fe no ojama ojama tete no na mpanifuo di gu banche so na adani menken na ye di ene de menken wo ho eti ene de de sayare edua we se obi a wo yale sunsun mu yare spiritual problem aha ah yare no hunu ba bia wo wono a odidi wono nso a wodanso anya kese ode odura na dwa ontimi na mi pedua yi na ma pe kronkroma na ma pe nua hodo obe ye nan ha ye kwan kwan ho ntimi ntimi nkasa nkomu mebre ya na wo kira obi wo hono ma wonye ne na kwan so na asan ma na defo yare foforo wen mpo ansa na wo betie no gisa wo de nkyene kokasa kire no ma ade ache ahoma che a wo nkasa obi a ho sa wo de beye sa sunsun mu yare no a ube yi uhu nyina ansa na wabu okay na wubu a abeposa fre nro mi ensa no na wo di six flowers agu okay na dia me nipa na dware o di dware nanso a ba bia yare no obi e be gina fa kwa mo asa okay nanso ne yanim se we die ye di gumen ke so da bi wenso oba pa ba ma no koda onsi wo nemu biem sebe ensuo gina no ho sebe enka wo no ho okay se me di way fred road the mount na sa wo de sha wo ho a bema na ade a chi o beto jeep e de abechew na wo de abechew no wan hu no se power day nikure nana ye hu se ni bina ni bibre wa hanti du bina we se ya fra no ko tramfro ke tramfro we ke tramfro okay ye wo mu na ho duo mebre suahu yan yan zema no yetimi bo ni din sa okay aha na santen su ye fra na widifo kete widifo kete suahu aha hohoro ho aha osuro bia ne ne de aha enu nti no sa widifo kete ye de sa abodamfo yare oi kwa be so obi a wabodam kika kika kika kika kika kika wo ya ne hwea enye yie no won so bi wo ho no ma ne dam no wo ya ne hwea wo de ba abomode an ko pa widifo kete okay na pe na nihini okay pe na bena na pe na na hamo na posa posa ne sa na fasi awiam na fa froda water soap okay na fa bi edware no ne bobi ma ne no wow obeda obeti na obebu sa sa hin na me we wow e chese nro wa ha ban mu correct edro we yen ya hanom de ye fra na won ne nkyene sadro when we say oba wa pa wa che na hahan okay na wa pe ni ni dubna yi okay na wa wa afra na de adam de ha ye kwan ho okay na de fama ni nsa na nsa na nsa na so otimi sa no 40 days no o say wo nwo ye de a wa anyem a na bibi wo mu na bibi wo kura ne yafunu nim eye na bena ne na ha mo na na bena ne na ha mo no wo be wo obe no abi no wase bi okay na to mu de de aha ye kwan ho mami edro ti mami ni we ni wona ye fa ebi ngu so se we ne de wa wie mi pa cho ai ene de ya nkyre dro mebre okay ya kyre dra che okay te na de ye ni ntie mu to ase na no aha we say ye fra na egro egro egro okay egro yi wo kwote ane ne be kwa kwakasa enwumre okay wo be pe nkyene okay aboba ni bi okay na wo de akọ na wo aka kyre ne se ebi a se ni nti na me ba beti wo dro we se okay enu nti wo be ko de kwakasa wi ahomache wo be sola kwote obi a woda ahombone tata no okay obi a ya na na koma na koma betimi aye ne ya na ebokim kim no wa twa hwe Wode otwa hwe yakoko pe grey. We dia mekyre dia kye wo mo. Okay. Na yam na pe mock. Okay. Ankasa ne so ne fagum. O de be fra I de wa yam. O be so ne. Okay. Won se wanu amu won sio dada. Etu wi anu wa chim. Okay. Na wode agu nipa nanum. So ase wakata nani sa de ankra na obete nani. Wow. Eya goro no. E goro no. Okay. Ni nwuma do so na na de ye kye no maku mate nana egro kro ya ne so no obi tiri ya ne ya we dia me kye ne nyina de a kye tiefu okay obi tiri pa ya ne ya eye ne kim akopa grey okay ne hini yeah na wabu na wayam na odi wisaka kra bi atum na odi aso wisa na yo mi ne form so e form wisa okay na odi aso wisa nketenkete kokko no mate na odi aso obenwansia obetimi nso awrewre ho ayam ne se powder si wo okay eya na odi agu nsiem na odi aso wow no nsuni okay we ye frene tanoja tanoja we ye frene tanoja yan atanofo de ye duro kese pa no no onso obi wo ho no ma wo beba no kidigidigidigidi aso abodam ye so abodam e bi so ye si akom bi so ye so abodam so pese wo hu na de kura ye nipa no okay wo tita no jey na wa posa na de ato suman ne so okay na wo de wa ma nipa na koda okay anadwo na ma che na ma de aso na pampem so de so na pampem eye suman na aka na obepusu akasa sesia eye yare enso a de wa ye na na obeye wonso wa dadin wo mie na no wo se yare sa sata no ja we enso asofo ne obi wo ha na wo kom na wani ani eno anso ya tete fra na ya de huru wo mani e ma wo mani eso ebi ehunade e ya hunhun mani no sa wo pe hunhun mani a e na wo yi su tami ewu ne we tami ewu e dro we ya fra ne tami ewu e dro yi ya wo ya dro yi ne pa se dro we tu esi ufi a nipa bia ni wa wahun boni a obetimi de awura ha beje obibia ma na kan oda tamiawi ye de yanwuma mebre nanso to tamiawi e de si ufie na wo bedua wo de coins beto ase okay na wa kade opese di dwuma ne ma ufie ho na wo de akyere no na wo de asim wa gusu nsua na aba okay idra no pa wo sori a wate kakra na wawe wo sori a no pa wate beya miensa na wawe sawon boni so betimi abowura afie de wopwa dabi kra eno anso ye di fredro dwale eno an ye di dwale wo mo a wo mo abrabo aye bo won so bi wo a wo bobra wo hu so wono a wonye obi bone wono so onye obi ade enso ne ho nto no ne sa wo tie dro na de time ye wi fra now de mani garia wo abe hu se power de ha ha. E draw on abem tamiewu. Said draw we dey do obi anim said draw we say. Your friend nunum. Yeah, nunum. Nunum ye draw bi a. Sa wo grow ne ho a, wo be dantem. Wow. Nunum. So obi kra ha wa hombone ha wo wankasa na kwakasa kire nunum yi ekwakote na homache okay ah na sa wo de kwakoto wo dan no four corners okay wo mboni o so obetimi apa nunum yi ewura dan mo anom de na wankasa osunsun wow na wa na homboni ne wo ho a wo de nam wow wo ntimi nwura mu da kra obi nso obo bre enye yie okay obi wo no obeye bibia brochefo nyina me de dre koma ho ya tete de fra samena okay me wo samena ngwanwaso obi a meye san samena no me tete kobo na maneye de nkyina na sika na powder kokasa okay kobo na maneye na ma pepe tame ewu nunum ne nura hodo okay e de fra de mawa me si abrabo no achi akra e bedane wow eya abrochefo ne ntimi fan komo o musei okay this all the fra samena na bi su wa ye bo na e de akwa koma no na nunum we nso no wutimi de nkyene pa nkyene okay ankasa aboba ni bio wutiti nunum no na ade asi wo na wawo adan kyene no wawo a ya fra nkyene no a ne wa adura ye de gum okay na de sori ano petututu ne fegale se wo du obi ka se wo du obi ka wo tata wo okay na wo hunu ba bia wo fa wo hunu kra se nye wa wow ni bua fu san kra ba ofi ohu pe no asefa na no okay nunumi etu nunumi de e ye adura wenfo bi asame se me ka ni nuro nyina na wo hu ba dwiri wow wa ankasa ni ye bu obi dua so na na furu ahunu chonwa okay nana ye de e betwa ye ho aba ne age aboa fo nkra to ye ba de ho na de ato mo so se de ne ye ko nana a kire nunum no nti ye twa ye ho aba sisi ya ne age aboa fo nkra to da se wa jibra twa be sisi abi ye ko nana na akasa efa nunum ho I am saying we are not numb to Nana, dear, na hope you are not numb. If you have a snack, no, no, no, ni hini. Okay. Obi aya boni diapa manefu. Obi suwa ane nye diabo. Okay. Wa moya le ya nyabro fudi hapeta si bi ase huang wani ni si ni ni ni ano mono. Okay. Sa uwa no numb ni hini ya. Okay. Sa ya le ni timi mejimi wa ufi ekura. Hapeta si bi no. Ni ni hini ya kasa no. One timi mejimi wa ufi. Wow. Sa mi da meke kambom. Okay. Na me de mawa. Yale ne du se de nkro obesane fo. Mhm. Abesia kone ba bi. Wow. Ama nso afa wo kwan. Okay. Enyi bi ma wana ha. We ye me. Me. On se ye wone ba ko ho. Ye fe na koko mesa. Akoko mesa. We e ye me. Se wo nwi ahwa. Mhm. Wo nse na yi nko. Yeah. We ye de pama ho mbone. Okay. Se wo ho no obi she draw we. Ade Fred Roma wu jale. Mm-hmm. Na se woda na so da ye bone dia na wa dia te wo so no wa na ye ho. Efi se we make kan ni nro mi ensa bom. Me si nro wa ha mo. Ekure nana. Ya na ye ha ye ho. Paracetamol ani brufia ya num nye ye nro ya ne adane no. Na so ye peno chen ye ye die. Na we say sa me posa. Ade si awiam akola wo bo brim. Brim. Nane maame de ne nam hospital ni ya twin suo firi ni hwini mu na ya twin we firi ni hwini mu na kola na ya jimifo na o manya din dia ma ne sensuo ba chese ne pani nsuo mu ye se ya ma melenti we ya ne de sasa nkola ne yale wo dia me se sa wo be bo brim brim ana wan ka sa wo dana bibi hu no na wan adwo a tutu america bra me na na be ma kenten mi fie na me chio se draw on ha ban mu na sa me de ma na sa wo kwada na wo hunu biem mema wa 7 days 6 months wo huna brebeji wo sika wo de ma mi nyina mesa asi hu ama wow enro ho okay sadro we say okay ya friend aplu mo mu kro mo ka ne sai wo betimi so aka na biri abiri Okay. Said draw we say wo bi a wa yale ama ne humo gya nyina twe. Okay. Na doctor si kone kodidi. Okay. Na pe moja na sa gisie ma moja. Okay. Eh ha ho kra ma otiri hu ntutu. Okay. Wo dia bra. Okay, na harmony. Na amo no no. Ye fen emire. Ah. Emire. Sa na mo so mo frɛ no. Ye fen emire. Yeah. Sa na ye frɛ no wo ya no mo so say. Okay. Ebi so frɛ na puru. Okay. Aha. Wo dia dia no a. Na pe we say bofra han han awo no okay na pe pe han awo ne faka ho na de no anom na hwe okay wo dia me se mi kire dro na nipa ni so hwe na next time oba wa be di adanse e okay eno anso no wo bi a obo bra enye ye okay wo bi a ho mbone tata no wo bi a no me da ne so eno so e mane hata ne awo ne e dia fra drama no samna no odware a obe hu say yes Wow. A draw. Oh, na na ta frame ne so e ne die. Ta frame. Ta frame die se mi hunu kra na mani age. Okay. He, wa wale na gu se die. Wa wale no. Wo dia me se wo yire ne so ampa wo se die. Eh. Wo dia hu ta frame na ne ne nkasa. Wow. Na so enya de yema na so ba na ampa wa na ba ma na ampa wa na draw ni ho. Ta frame die wale se munku a wo. Ah, we de kire mai. Wede wodi awale sempa so de okunu woni nako na ba ma ne so ampo ani ma hwe kra na wo de kɔ na kɔ kasa kyerɛ no kɔ ka asɛm ne nyina kyerɛ no na tia hen na fa kɔ hye osu me ase ade akyia bɔ mɔde ano kɔ pɛ bɔla so wo kɔ atofa wachi na bɔ ne di impress asɛ bra so wo se wɔno ne wo se wo ba bi aho ne de ankra ma ne dia wo bɛba we de ye maduro ye san so e de sa honhum yare we de ye de fra nro mebre one was that draw we say yeah mo fra ne say so ti sa be we sa one was say nipa bi wo hono ma wo se wo da na sa men no hu na yeah obi nso wo wa wo wu a wonko na wo ha dwin fie na abey fa ya wram na wo aboa no mo wo su anadwo na wo ka niam abom wo de kope sumei sumei ye kura mi kope na bomode pemako kasaguso na yam na chichire pa homa edin pa chichire fakosi ni naso na so so obetimi asole ababie mu dia na ne ho odin pa so ahun na wono anso kro ya anso no wukọ baabi a wakọ ayasi efi akan onso obitimi kọ baabi ni ayasi efi akan no so ahun ye de boy su ofie ye posa wa duro mu di dwale pama ho mbone nti so mede ye duro pa nti ya mi se ye di ahaban ni besi ye ya na mema no a aya no o mo mema no ayamre no okay me kire wo maduro kakra okay wan hu se abehini yeah aba enhini enyini pa ni hini okay ana se kubehini okay wo de ete ana se twa wo hru hu kama okay na fa nkyene ka ho okay na ri wo wanum eye kubeni abehini no hunu se wo wa ma che o ansa na wayo na akwayo na che ko repo obi edu betum wow. Eti hun se wo kwari ana wo match. Okay. On se wo dua bi si wono ma. Me no ka se na si ani su. Golongba. Ah, ye wa gashi ha. Wa gashi ha ni hini. Wow. Ni hini ankasa. Okay. Wo de tu. Okay. Na fa nkyene. Okay. E ka ho. Na de wo si ade na sole a na ate akontem. Enye mle, enye den, se de wo fe. Na mpoche. Ano de 1 hour na wo gina so. Wow. Wa be hun se yes. Bibi wo wiase. Okay. Nana ye jiaboa fo nkra to aba ne ye ba me de me pese wo koso e inspector. Inspector. Wo ya da no ho. Me ye da inspector tu. Na de ye behu de inspector tu me ye. Odopo ye twa ye ho aba na ye ba wo de duro nwanwa fo e de bebre wo. Ye fe inspector. Wo ti din na no wo se. We de ba no so. Ye jiaboa fo nkra to aba sisi ya. Yo da fo me da se so wa jibe atwa me sisabri ye ko no na me bo edin bi so me se friend inspector nana oyin ba why ni inspector eh inspector sam na be busa ni nei eh me dia me inspector de se wa wo hwe sa de we timi kwakwo hye to ayimu a na che se bibi wo ho ne kure inspector me tene so anam asole mi went to min so police o wow na sa mi akasa mi kununu ya mienu o that is it mi wale ni so police e na mi wale sunsun police sunsun police di e ma ne blip wono ye na dwuma direct wow sa we say okay sa wo bia to waduro okay na ye si aye waduro nyina enye ye ana wo nan na ho na e papai wo de ye nhie duro we bi mfa ensra so na me ma na nsa ne we Hey, inspector. Hey, iwa ube unu say yes. Ube unu say kurokura na wangu wana atwenchum. Wow. So wabi ya fu ya ni ya na jupa, uye ni bibiye nye ye. Okay. No watiem, uye ya shie mane nom. Wow. Shie ni kakrebi mane nom. Na wene kura ne nipa no, so wantimi miye na noa, mane na fom. Na fa wako kromoti we esti ni funuma. Okay. Eso. Okay. Na uwa ukura no no, no moma no. Mu wia kanibuti wo. 2 minutes, we want to assault you. Head inspector to me here. Ah, chief, we now grow the honor. Say, say, crown, we be free inspector, co ASP. Hey, Watum. Obaba no wa draw ma na dey ma no. Ah okay. So na ma me miss a question we. Me miss inspector dey ayi me me say even gun ha kura mpo no. Minister mpen fo bebere wo bi si o modern mo beje ne wa. We. Me ya we da. Ye wa dwuma na nko so. Me ya we. Na na na me bisa say wo ye den na wo de saade we kwoshim. Ano ni asam no. Ye ya ha de ye di jinni na ye dwuma. Jinni. Saw pesa wo ye saade we. Okay. Now ka o problem nyina wo ye wo dem a hombo ni ni wuni asam. Wow. Wo ye wo dem a usika nhye. Where ya wa wuda mu a ya le boni basabasa nu ni asem eti ya de ni si wo no wa twere wo nsam ni nyina ni ya de asem ni ya anu ni efro mu no mo commande okay na ba ba shem na ahya anu ya we betimi awura nwuram nwuram anu ni ya de like me febia na e mamwan na ya commande a na ba shem eti anu na wo de kwa a na ba wu say yes wo de power aba ofie we de ya nwuru ni ho mi mi kura misro no. Hmm. Well, me cry, Miss Rono. So be ye what dear na ye with Japan, our basset. Wamu, Wamu, and a tuny dean inspector, no. Okay. Now, Bana catching a side, some when will be the ayo, and just our person who crenade, I dear fear for bomb pie, Nenny Panonco. Cockot's not baby, the war when you ran or manca said you got to Abba. Quart was them. Will be the summer toss and answer, or be she what dear free winsome. Nessa where wa wo dem na wo hie de nsabo mpa yegum na wo de ekọ judge na wo tware nani nani bo wa ni ma na wo tu asem na hyeda etu hyeda sa na aye foolish case nti inspector asem de ese e ka ade ba chi ono de na yi dane kom eno anu se wa frɛ na ne ne kasa obedem na ono kasa de obekye wo ye eno anu no. Wow. Ahumbambo yare da yason basa wo ye adwuma enkoso bibia. Wow. Nana de wo kan amama kwa adwuna kwa kosi mame wata hwan ne mame wata yo mame wata ye tumi bia wo ye abosom ni asuo nyina hima na mame wata ye wo bema ene ye wo ba. Okay. Na ade amame wata wo wiase a wo ye nie ya na nipa mebre ni mu se yase obi wale maame wata eti amama bra ba se da bi sa maame wata wale wa wo sika sam koso okay wa ware sam koso okay ubi bia koso na se me me yakomfo yeah na so maame wata ware me mi wo kunu na me se sika ka we me bo a yeah mi kunu ye police ni okay. Nanso no me wale abosum we mu nyina nanso mi woku na ma wa wo nta eti ma me wata ye sunsun bia o pese wo boa wo an wo ba wo ho okay wo beba wo ho no te se ye se a wo be yi ho ofe wo be yi ho ofe se ma me wata wale wa wo na ma wo sren te se nsuno ma wow fe eti be ma pa bia hu a o pe wato kukum wow. Na mama wa ba won se ya na ma bi ba bi obenya bia no adwo nsa egu nkwe ba bi obe ba ma bi e wi ase bia wone ne beda. Wow. So ahun yeah. Eti na tetene ne ase kata ahun sie okay. Ababa wa kata ahun sie ene de ye bie so. Wow. Ene ye de to chacha eti e ba ne sa na won se tumi boni bi e twam bia na abo awura wo e bo awura wa na se wa ware fisa wan kasa no wa change meema na wa pa ba wa aware anim wa yie gu a homa nasa eti wa hwe na akosofo bi akom de ne ho a open manyam bi a wa se maame wata wale wo ene ato wa wodie mu maame wata wale wo ene age wa wale afri wo nsam da bi. Wow. Se nipa ne se ne bra bone na wa bono wan sra ho bone fa che na nyankopon ne nananom fa nche no. Wow. Na won timi nya ba. So wa srani ade chana wo bewo. Wow. Nana ye kase abosumsum ade na abosumsum mo me da se abosumsum ya ade a esumbo. Okay. So bi kase abosumsum a e ya ade a esumbo Ghana ye nyame ankasa ye sum no no ene abosum ade a esumbo na mpanifo se de wo sua ma hwene bo. So what you say? The ocean won no ma hwene bo. Sabosum wo hono mi. Eya se meto ano mi, inspector. Eya ade osum bo pant wo gro ho ame no bewu. Wow. Eno ne bosum. Ade a Bible mu kura no ebra ye de ma a mi refi ayi din okofa abuo to ho ohwi a nwa gusu ene ohwi a nwa ye de ope ye ma no ene nya ne bosu mu no no na na na mi de de se me bosu mu ho na me suma kofa to asu ne magusu nsa ase anu ye bosu wow ni busa wo mami kire wade okay Bible mu okay. Abrantie ya obekunkum akomfo yi ye frɛ ne sɛ Elijah. Elijah. Elijah bompa ye. Yeah. Wɔse mu ogye firi soro bai. Yeah. Ma me nkyerɛ wade ye. Ɛne secret ni ya bre o. Ɛne ye wɔ fire stone wɔ hɔ. Wow. Ada wo bɛba no ɛne mu fu mi mu. Mɛkɔ akɔtɔ fire stone. Okay. Na ma be hwie nsua guja so. Okay. Na me de ahyɛ ase. Okay. Me di nsua gu mu agya betom pe. Wow. Now, woman who are going to a so about Pia Majab, a free sro, a barbershe, no, no, ni jashe, or who couldn't see your gumina, firestone, who couldn't see your gumina, deli, who couldn't see your gumma, say, may ye be a woman who are. So, now, no, mother shall see your binim. Now, Simon Siana, nanomono, oh, sir, my mincha, what dear? Confanoche by, yes, you buy, na Mohammed by. Mohammed beye na djuma nyina wo Makkah. Okay. Yesu beye na djuma nyina wo Israel. Okay. Konfanoche beye na djuma nyina wo Ghana. Yeah. Na de ntina konfanoche na wukọ konfanoche hospital. Yeah. Ji ne sikansi obi antimi ntu. Yeah. Asofo o ma ben. Ase ya bia ya si abosom. Ya si wanwani nyina eti o ma pani bi antimi kan che sa. Munkotu ade we na me hu se wa ben. Wow. Edua obefuru ye aba odua ye ensa odi gu o mensio ni ba ye nyina da so wo ho wo so wo mpa onyame we na nyame ba biem na ape no ye nya bosumsum no ene gan ne nyame konfo anoche anoche konfo obiri konfo na edi na chie asuma eka no kure asuma etete wa esuro wo mu na na ma Mr. Christian we ye ko ba bi mo bi ka se ne suman mpe fan ne suman mpe air condition ne suman mpe tas de dia meka me se akomfodan ma wuram a me wuram me hudwiri me ya komfodan we wa hwe komfodan a yato mu tas a ye di ac bebom me hu ye kra me se nana akom kra ye me akono wa se ne bosom mpe hwan fine fan ne kure bi wo me se abosom no omo pe edan moto ana se utumi di abosom si ba bia esombo Safa so na mo say good coast me gba. Yeah, good coast. Ene so ye dia ya. Ghana. Ene ye modern Ghana. Mo na mo si o. Eti ene ye computer word. Yeah. Me bua. Yeah. Ah, se bibia edane a bibia edane no. Okay. Tete no na ye nim ties. Okay. Tete no no mo nim fine. Okay. Edua nko mo no mo deda deda. Wow. Obesi dan kra a wode yi na tie. Ene bobo no wasi dan. Wow. Ene so ye the blog. Ene sie. Ene ye sumanti mu. Eti ba bia wo gan dan. Wo na ne bada. Mm. Ana me bua. Wa jimi ana abosuma jimi. Eh. Me na me ka chao konfo wa jimi ne bosuma jimi. Obi wa ha no no ofi, ti ne bosuma efi. Mhm. Kwati ase. Yeah. Obi wa no amu ne ba bi oda kra nye. Yeah. Eti wa nya ba bi papa mfa ne bosuma enye. Mm. Wunni sika ase anwa mo me. Wu wa sika ba usa anwa mo me. Wu ye wa dwuma ye a. Me me ye ma dwuma ye. Nye me wa ha nya nya me na me ye o. Amanfo, abrochirefo, we ba. Oto wei weba wo ye se me ye adwuma pa manipa abosom no me somo mu ye to obo ye adwuma pa eti aseda ba na dia dia o aputa ma na fochi so di bobom wa ye na adwuma ma na ba e wo se me pe ba bi akono na me di ni sin wa ye adwuma no esono nko konfofi ne bosom efi wani ba bi da wa se me me ye amo bosom won pe hwan fine no one says here, baby. I was sure a good one. You had another fair man called or done or bed down by it. Now, my missus and be bad, but his story be say, Ukunu, your bonny too, Emma. What come a real who someone nepa? What come on my rock who nepa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, na me ye aduane an wo frɛ me sɛ wadura fram so nti wo kɔ adwuma wo ba ɛne ye frɛ sɛ an robbers robo ɛwɔ adudwan ɛkɔ mu sɛ hɔ na ye sharp kef bisa no sharp nti wadura wo ma ne ye frɛ mo sɛ an robbers robo nti wo mo nkɔ na sɛ wo mo ba no wo mo mo ahunu car no into a mush too far stream ni no goo nibo. Dear chini ha cray we. Na mi kun so ya tan a bosom fo. Okay. Na me fan sam kate kate chie. O bosom fo na da wono, eti wo wua wen yume gwase. Sam brain and pasta men and abbe marken ten. O mammy who's a bosom ho. Eti ya bibi. Mammy, who knows that I'm a quarrel woman with ya? Not the amount for can I am poor. Fis a media GDM about 2 years, sir. Men are not the summer on a day summer war. I'm palm, you could do an HSA. A bonny says 30. Not a more genuine noir, you want to see a crassy. A titami, I didn't be drew gin, not 1 o'clock. Internal breeding. You imagine that time or no? Ah, me could see us here. And so shall the cuckoo who wouldn't say a tune a can or no compassion? Doctor Oshen will be some, say, a drop and a media mamikuno. Messi was soon gun in yami ye. Gun in yame, so soon ye are. Bra, baby, oh, bea, be won't quabble solly. Mina me catch you. Aya cassa, would ya woke up, bea, Bomadiala, Naka cassa, chrenum. Say, for sure, bag him. Say, jammy crow for me cobra. Neshe, ka dano kura won kwa besole. Wow. Ka no e dani won kwa besole. E draw ho. E draw ho. Wuni wuni bu ayi, wuni ska wo si anwa mo me. Kwa kwa we want to study ni ayi, kwan bi papa bi ko si ada so a. A chi won ntwi na papa wo si anwa mo me. Anwa mo me pa. Na na enti sisi ya no. Obi bi bi sa se. Je enti na ni padodo na no. Eye ye nkantete nyame ane ye som no omo yi omo nim hintaye because sisi ano bi ntra ye hunu omo tumi yo no no master jai okra na emboa o ja na men kan chira o okay dia ma sa de ne nyina na ba no every sa mo si ablante na wo si wa meja ba ne frane sai Elijah no sa Elijah kura ya wo bible mi ah Israel fo abrofo be da yen Abi ileje ibe ebre yen gana ha ebe ji ye yabosom ekoka adam dibi koye no wo mu na abese ye bosom wo mu na abese ye gana nyame eche se me se ensio no wa ye for the firestone ene shemu Israel so na firestone ifre Israel na firestone ifre tetetetete ada obebe bi abo menka ye minkoto bi metoa na me fan chire ni panyina so na ye firestone wa mo mpa ye hu ayada na okunkum akonfo ni nyina ana konfo baako abrewa ne made ni sieye ko sie kuro bi so na tama ne wo kire no na wo okosu man frɛ no ana obi kire ne se ah awuwu abei de konfo ba bi wa ha enti kɔ ne hɔ no mo na we ne okɔ konfo ba ne hɔ ana ne mama na kunwa ana obetena ase ana ye yi konfo ba yi freedom ana obetena ase obɛ ye abisa ana osu fri hi ana ose me ne osofo Elijah ana osu ni e wase an wase ah na nyo na ose wa bɔ mpa ye akɔnfo osoja ye de no kranti ya mfa hwe anhyem ana nso so uja wo na nim de ewom ana wose abɛhye wo na wa bɔ mpa ye fri so ameja aba abɛhye wa kunkum wo nyina me ma da woro ma ye de me asie krakye na abɛpɛ de wa no so anwum ye fri nyame ana e Mumusani mami se efri nyami ana mi busao. Ah, efri nyami ana. Hey, asofo obe bisa. Efri nyami ana mi busao. Eh, efri nyami ana. Asofo okosu man frè. Wuna wusi wabon pa ya meja. Abetum. Ene de ye niyati o. Sa ana ada ane chum. Da. Mina abe ma kentendye. Misi nrowa ha hemu. Tumi wo ho. Tumi wo nsio mu. Me no me na me mami wa tayire me fa me hu nsie sa me kwa asole enipa nyina twahia ni ase wo abeka se wo yabosumsum ni ebeku a me nkwa na ebekume fi se me nim di abosum ayame okay na na mami sa question we eya ya tete so ukom asu tano ya se tano abobai futu tano abobai futu ndukure bom anade akra nso ni bayi eh bayi se ye ka bayi a bayi ya tumi bi a ese ya de na tumi nyina nso no beyie ene sha wono so ne seyade beyie ye tumi a anadwo efri 130 ana se ene de nipa nantem nti omukwa beye 130 to 2 no pega ni mu so aho ada se wokodidi wokwa koye meeting apɛ yale ebe ne de beba wokoye meeting apɛ ekwan wei yenkosa homa wom ye hia moja se eno ni beyie eti bayi wane konfo nia o ma bina kra on sa bro foot to ye din se shrine me boa shrine no ti ase ade a shrine wow wonderful no mo free circle mo kan bibi na ko mo de ase ye som no na so din no mo de ma ye no wono ahunu se shrine ye ade a shrine papa me se sa wo pedro sa wo penyame asom na som gan de nyame na sisi a na na mi sa mi twa no okwan be so ma me fa di wentu jam nipa dodo na afremia ye pese ye som.